ActiVitaminer Dieta. Suplement diety. Każdej diety. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 23 maja, jest 20. Małgorzata Mańgorska-Praszmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 w pobliżu Wrocławia. Do 17 wzrosła liczba zatrzymanych po niedzielnych burdach podczas meczu Lech-Legia. Profesor prawa Giuseppe Conte z misją tworzenia nowego włoskiego rządu. 7,5 kilometra ma korek, który utworzył się na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Trasa jest zablokowana na wysokości węzła Kąty Wrocławskie. Doszło tam do wypadku, w którym zginęła jedna osoba. Jak informuje dyżurny wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, droga będzie zablokowana jeszcze przez kilka godzin z powodu oględzin prokuratorskich. Ostatni zjazd, na którym można uciec przed korkiem, to węzeł Kostomłot. 17 osób zatrzymała do tej pory policja po niedzielnych zajściach na stadionie Lecha w Poznaniu. W przypadku jednej osoby prokuratura skierowała wniosek do sądu o areszt tymczasowy. Jutro ma być on rozpatrzony. Wobec 16 zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji. W reakcji na zamieszki, do których doszło podczas meczu Lecha z Legią, w MSWiA powołano zespół, który pracuje nad zmianami w prawie. Mają one pomóc w walce ze stadionowymi chuliganami. Karol Surówka. Najważniejsza jest propozycja większej obecności policji na stadionach. Służby po raz kolejny zaproponowały też, by zakazać tzw. sektorówek, czyli wielkoformatowych flag, które przykrywają część trybun. Wiadomo, że pod ich przykryciem pseudokibice często zmieniają miejsce i się przebierają, by trudniej było ich rozpoznać. Według prezesa Ekstraklasy Marcina Animuckiego sektorówki niebawem mogą przejść do historii. Nie powinna być narzędziem służącym do popełniania przestępstw. Po zmianie przepisów może dojść do sytuacji, gdzie sektorówek nie będzie. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boni przyznał, że zmiany są potrzebne. Przekonywał dziś jednak, że problem pseudokibiców nie jest duży. Od 2013 do 2017 roku w Polsce odbyło się 3577 spotkań na poziomie ekstraklasy. W 40 meczach było pewne zagrożenie, czyli to jest 1,1%. Niewykluczone, że w najbliższym czasie ponownie zbierze się Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Być może wtedy poznamy już konkretne propozycje. Karol Surówka, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki z kolejną wizytacją tym razem był w Bystrzycy Kłodzkiej na Dolnym Śląsku i tam apelował o wsparcie dla obozu rządzącego, tak aby mógł on przez najbliższe 5-10 lat zmieniać Polskę. Postawiliśmy sobie takie zadanie, żeby Polska rozwijała się równomiernie, żebyśmy starali się tworzyć perspektywy rozwojowe, zmniejszać bezrobocie, przyciągać nowych inwestorów w obszary, które do tej pory były rzeczywiście na uboczu. Premier wskazywał Dolinę Kłodzką jako jedno z tych miejsc, które zostały upośledzone przez transformację ustrojową. Zdaniem szefa rządu transformacji można było dokonać zupełnie inaczej. Profesor prawa Giuseppe Conte otrzymał od prezydenta Włoch Sergio Mattarelli misję powołania rządu. Tworzą go prawicowa Liga i antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd. Włosi poznali nazwisko premiera 79 dni po wyborach parlamentarnych. W ten sposób przełamany został impas polityczny, do jakiego doszło po głosowaniu, które nie przyniosło wyraźnego zwycięzcy. Po kilku rundach konsultacji prowadzonych przez prezydenta Mattarella ostatecznie porozumienie w sprawie utworzenia rządu zawarły Liga, wyłamując się z całego bloku centroprawicy Silvio Berlusconiego oraz Ruch Pięciu Gwiazd, największa siła polityczna w obu izbach parlamentu. Marek Grechuta, patronem Parku Krakowskiego w centrum tego miasta, o tym, że będzie on nosił imię zmarłego 12 lat temu piosenkarza, kompozytora, poety, malarza, twórcy i wykonawcy wielu przebojów, zdecydowali dziś radni. Jeszcze trwa rewitalizacja parku, ale 2 czerwca ma być udostępniony mieszkańcom. Podczas rewitalizacji wyremontowane zostały parkowe alejki, wymienione oświetlenie, pojawiły się nowe ławki i kosze, stoły piknikowe, stoliki do gry w szachy, stojaki rowerowe. Powstał też plac zabaw dla dzieci oraz otoczona grabami plenerowa czytelnia. Wyremontowano znajdującą się w parku fontannę. Konserwacji poddano też kilkanaście stojących w plenerze rzeźb. I na koniec zbiórka eksponatów do Muzeum Polskiego Radia. Nowa placówka Muzeum Polskiego Radia będzie pokazywać to, co najlepsze w radiofonii publicznej sprzed lat, mówi Andrzej Krusiewicz, lektor radiowy i filmowy. Dokumenty, plakaty i listy, oczywiście nagrania i rozwój techniki radiowej. Tak ma wyglądać. Dobre warunki do badań nad historią polskiej radiofonii. Ale także słuchacze mogą współtworzyć radiowe muzeum, przekazując swoje prywatne pamiątki związane z radiem, mówi Elżbieta Berus-Tomaszewska, dyrektor Archiwum Polskiego Radia. Chodzi nam przede wszystkim o takie pamiątki, nawet bardzo osobiste, gdy chodzi o radio, przepustki do radia, legitymacje radiowe, może korespondencje z radiem. Pamiątki słuchaczy znajdą się w niebyle jakim towarzystwie. W radiu są prawdziwe perełki historii radiofonii.

Zupełnie nie gitarowo otwieramy drugą godzinę programu alternatywnego, a to za sprawą ekwadorskiego zespołu, który podpisuje się skrótem EVHA. To skrót, jak wspomniałem, od El Viejo Hombre de los Andes, czyli stary człowiek z Andów. Tamtejszą scenę związaną z elektroniką, szukającą inspiracji, powiedziałbym w tradycji, takiej folkowej tradycji, śledzi argentyńska wytwórnia AYA. Najpierw mieliśmy Nicole Cruza, potem Mateo Kingmana, obaj zresztą dali się poznać, występując na żywo w Europie, a teraz mamy współtworzony przez tego ostatniego zespół, właśnie El Viejo Hombre de los Andes, który jeszcze w ubiegłym roku wydał swoją debiutancką płytę. To właśnie był jej fragment. To ruch, nazwałbym go organicznym ruchem, który ogarnął wiele południowoamerykańskich krajów. Peruwiański duet Dengue Dengue Dengue ma swój nowy mini album. Młodzież tłumacząca na klubowy język to, co już było, to oczywiście nie jest jakaś tam zupełnie nowa sprawa. Holenderska wytwórnia Dekmantel świętuje swoje dziesięciolecie cyklem, który także wpisuje się w tę działalność. To cykl małych wydawnictw, na których duże nazwiska współczesnej elektroniki reinterpretują jedną piosenkę Tonego Allena. Jedną, ale jaką? Asiko in a Silent Mix. Przed nami wersja Motor City Drum Ensemble. Obiecałem w pierwszej godzinie muzycznowe kopaliska z Afryki i oto pora na nie, choć te do najstarszych akurat nie należą i co więcej powstały tak naprawdę w Europie. Wytwórnia Analog Africa po wydanej 2 lata temu kompilacji Space Echo z muzyką kaboverdyjskiej diaspory rozsianej po Europie, z muzyką z drugiej połowy lat 70. i pierwszej połowy następnej dekady, publikuje właśnie pełną płytę właśnie z tamtej epoki jednego z jej bohaterów, Antonio Sancheza. Płytę nagraną w Portugalii, a jej tytuł to Buli Povo. Thank you. Nie wiem, gdzie ta muzyka była przez te wszystkie lata i dlaczego dociera do nas tak późno, ale winę raczej upatrywałbym w sobie, że uszy i oczy nie były wystarczająco szeroko otwarte. Staram się nadrabiać te zaległości, szczególnie po wydaniu przez wytwórnię Analog Africa 2 lata temu kompilacji Space Echo. I no, w miejscach, gdzie te stare płyty z lat 70. i 80. można dostać za w miarę jeszcze rozsądne pieniądze, jeśli chodzi o muzykę z krajów mających związek z Portugalią, kulturowych tych związków mam na myśli. Udało mi się przywieźć jakiś czas temu kilka płyt winylowych. Jedna z nich to płyta artysty, która nazywa się Nude Pedbia i jego akurat na kompilacji Space Echo można znaleźć w piosence Abre de Kadział. Ja wybieram jeszcze jedno nagranie z tego trzeszczącego nieco albumu. Albumu zatytułowanego Noche Criolla, to nagranie ze strony B tej płyty, ukrywające się pod numerem 3. Pozwolę sobie nie czytać tytułów, bo jedno już wiem, jeśli chodzi o portugalski, nic nie brzmi tak, jak się pisze. Ninguém, vou dar banho ao outro, vou dar banho hoje de manhã. Vou crescer de tudo, não tem ninguém. Vou dar banho ao outro, vou dar banho hoje de manhã. Vou crescer de tudo, não tem ninguém. Vou dar banho ao outro, vou dar banho hoje de manhã. Vou crescer de tudo, não tem ninguém. Vou dar banho ao outro, vou dar banho hoje de manhã. Só tá enganado por tão mundo. Bota da prazer, bebê de capuchão. Só tá engana por tão. Bota da prazer, bebê de capuchão. 10 lat temu taką niezbadaną ziemią, jeśli chodzi o muzykę, tak jak dziś jest nią jeszcze, powiedzmy, czy są nimi wyspy Zielonego Przątka, był Benin, położony gdzieś obok Nigerii, obok Gany, dwóch wielkich krajów, jeśli chodzi o scenę muzyczną. Tam wciśnięty próbował zaistnieć w jakiś sposób, oczywiście nie było to łatwe. I 10 lat temu o tej fascynującej scenie dowiedzieliśmy się dzięki kompilacji, również opublikowanej przez wytwórnię Analog Africa, African Scream Contest. To była płyta z kilkunastoma nagraniami z lat przede wszystkim 70. z tej złotej epoki muzyki w Beninie i nie tylko zresztą w Beninie, także w wielu innych krajach afrykańskich. Dziś po 10 latach dostajemy część drugą tej kompilacji, o ile to nagranie, które za nami, należało do orkiestry Polyrytmu od Ekotonu, która potem zdążyła jeszcze zrobić wielką karierę, grając wiele koncertów, wiele tras koncertowych w Europie. O tyle to nagranie, które usłyszymy za chwilę, śpiewa Agnonas Pedro. No, ten już z nami nie zaśpiewa, nie wystąpi, nie żyje od kilku lat. Yo no time, go no dinero. Leo, Chimu Leo, Chimu Leo. melody. Everything's cost, yes I know. No money, but the love I got. Souk élevé, galignac bavé. N'est au bord, vidia n'est pas sous gâqué. Naturally cost. Ladies and gentlemen, now that the music is going, take time and listen. What do you do Monday morning with the money? No money, but the love I got. lewe, galinia bawe, na opo, pidea na pasło kake. Fantastyczny groove od zespołu Dat Jazz i filozoficzne bajanie i opowiadanie od Gdona Sapedro to muzyka sprzed lat z Beninu, świeżo dopiero co wydana przez wytwórnię Analog Africa na drugiej części kompilacji African Scream Contest. A my sięgamy, wracamy do muzyki nowej. Wiele dobrego mówi się o jazzie z Londynu, no i faktycznie te słowa zdają się nie być żadną przesadą. Ja natomiast chciałem sięgnąć po płytę człowieka, który chyba rzadko się w tych achach i ochach przewija. Po prostu nie kręci się z tą zgrają Shabaki Hutchingsa. Nazywa się Sean Han, jest saksofonistą i żeby nagrać swoją nową, trzecią płytę, poleciał do Rio de Janeiro. Mam wrażenie, że umożliwiła mu to wytwórnia Far Out, która jego płyty wydaje. Ponieważ Sean spotkał się tam z legendą, człowiekiem orkiestrą, Hermato Pascualem. Hermato Pascual za miesiąc skończy 82 lata. Gra przede wszystkim na flecie, ale Sean Han namówił go do udziału na swojej nowej płycie i tutaj Hermato pojawia się grając na innych instrumentach. Za chwilę zagra na klawiszach, odezwie się głosem, a ta płyta to fantazja na temat Palmares, państwa, które istniało w XVII wieku we wschodniej Brazylii. Było państwem założonym przez buntowników, przez ludzi, którzy zbiegli z plantacji, przez niewolników afrykańskich, którzy w ten sposób chcieli uciec, ale do Palmares przybywali też inni gorsi, czyli mulaci, metysi, Indianie, biała biedota, która w jakiś sposób się zawieruszyła w tamtej części Brazylii, także portugalscy żołnierze, którzy wcale nie chcieli służyć w tej armii. I tak brzmi fragment tej fantazji na temat Palmares w wykonaniu Seana Hana i Hermato Pascoala. We'll be right back. Hermeto Pascual przed chwilą gościnnie na płycie, nowej płycie Shona Hanna o imprezjach związanych z Palmares. A teraz Hermeto Pascual ze swojej płyty, do niedawna jeszcze zaginionej i wcześniej nieopublikowanej, sesji z roku 1976 zespołem Vice Versa. Thank you.